Marcelina, na emi ke na konsaki yo, oboya mobali na yo, na emi ke na panzaki yo sangoe, okota na ndako na ngai, likambo moko na bosana ki koyebisa yo, ngai nazalaka na moninga, nakoka kite koboya ye liboso, posima na kende na yo. Ako tunanga ibolingo yanga na yeo na koloba ninye Ako ebisanga maloba na lobaka na yeo na tango tubandaki Sana kiko ebisa yo Ai nazala kana moninga Nakoka kite koboya ye liboso Posima na kende na yo Ako tunanga ibulingo yanga na yeo Nakoloba ninye Ako ebisanga maloba na lobaka na ye Natango tubandaki Oh Marcelina Na konsaki yo Marcelina Na emika na salaki yo Contre ton Oko kiko limbi sangai Marcelina Marcelina bobo Marcelina bobo Oh Marcelina Zonga na mobali na yo Malembe Ako kiko boya yo te Marcelina Je dis pour toi ton akinga et la café lio, soki to boyana. Marcelina bobo, Marcelina bobo, oh Marcelina. Mon balina yo aligi, bonzonga, ba voyage linga kai boko sala, bongo na yo ezali. Marcelina bomelanga ese bolingo Marcelina bobo Marcelina bobo Oh Marcelina Mobalina yo abone linga imingye Alobi nanga boye Marcelina Kitoko na yo esila kate Marcelina Babetize osalaki Marcelina Asi abosana Marcelina bobo Marcelina bobo Tua. sala ki on contre ton Oko ki koli misa ngai Marcelina Marcelina wobo Marcelina wobo Oh Marcelina Songe na mobali na yo Malembe Ako ki kombo ya yo te Marcelina Je dis pour toi tu na kila ina kafelio Sake to moyala Marcelina Marcelina Marcelina